Вы кажаце, што жыць вам вельмі сумна, усё жыццё нібыць чарга да могілак. Я ж выйшаў па жыцці прайсціся гогалем, ды спатыкнуўся бы аб чыйсі клунак і стаў нібы сабака на банкеце, які даецца ў гонар тых дастойных, што рэшце дастаяліся дастойла, прайшлі чаргу, якую вы клянеце. Мяне заўважыць цяжка паміж кожных з тых выключнай сутнасці сваёй нястомных аўтараў. Каб крыху казыкнуць іх вельмі вытанчаны слых, у грудзях напяўшы сілу троху гаўкаю. Не тое, каб я быў зусім галодны, ці мяне зайздрасць злосна дапякала, але ж не спадабалася мне зала, дзе роднага не бачыў я ніводнага. Сядзелі задаволеныя твары на лаўках, нахіліўшыся над міскамі, і грэчку наварочвалі з сасіскамі, і варыва зацверджана нахвальвалі, нягледзячы на тое, што я гаўкаю, у захапленні жвэнькалі і жвэнькалі. Вы ўсё ж кусалі б меншымі кавалкамі, вам на долі хопіць, даражэнькія.